Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 3 maja, minęła 12. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek przenosimy się na Plac Zamkowy w Warszawie. Tam rozpoczynają się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. W serwisie Trójki zajrzymy też do Belwederu. Przyjechaliśmy za Dworzak, ważne miejsce, eksponaty. Skoro szpit, obudziliśmy dzieci i zjawiliśmy się tutaj. A rodzice osób niepełnosprawnych piszą list do pierwszej damy. Proszą, aby przyjechała do nich do Sejmu. Na Placu Zamkowym ruszają główne obchody święta 3 maja. Za chwilę powinno rozpocząć się przemówienie prezydenta. Na miejscu jest nasz reporter Karol Surówka. Witaj. Powiedz, co teraz dzieje się przed Zamkiem Królewskim? Wokół kolumny Zygmunta zebrało się już kilka tysięcy osób. Przed chwilą przyjechała też kolumna czarnych samochodów z flagami państw całego świata. To korpus dyplomatyczny, czyli wszyscy ambasadorowie pracujący na terenie Polski. Oni też wezmą udział w uroczystościach. Od mniej więcej godziny orkiestry wojskowe grają tu już pieśni patriotyczne. Mieszkańcy ustawiali się na Placu Zamkowym już przed godziną 11, a teraz wszędzie już widać biało-czerwone flagi. Jakie biało-czerwone elementy dzisiaj pana można kupić? Kokardy narodowe, flagi, przypinki takie metalowe, no. Jak jest duża flaga, no to też źle chyba nie jest. Dlaczego warto dzisiaj nie być na przykład na grillu gdzieś, tylko jednak przyjść tutaj na Plac Zamkowy? U nas w Europie najstarsza konstytucja. Polacy pokazali, że są wspaniałym narodem. Wystarczy powiedzieć, że to jest nasza konstytucja, pierwsza konstytucja u nas, pierwsza w Europie. Teraz, jak słychać w tle, zaczynają się już te oficjalne uroczystości. Przemówienie wygłosi prezydent, odśpiewana zostanie pieśń Majowa Jutrzenka. Później przez Plac Zamkowy przejdzie defilada, a uczestnicy przemaszerują przed Pałac Prezydencki. Relacjonował nasz reporter Karol Surówka. A rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to także historia na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj można zobaczyć wnętrza Belwederu. Przyjechaliśmy zza morza, akurat trafili, że tutaj można zwiedzić Belweder. Ważne miejsce, eksponaty. Jesteśmy ciekawi, co tam jest i zobaczymy, co tam jest. Tutaj przed nami jest jeszcze 20-30 osób. Myślę, że sprawnie to pójdzie. Zwiedzanie Belwederu, właśnie dowiedzieliśmy się, że jest taka możliwość, więc skoro szpit, obudziliśmy dzieci i zjawiliśmy się tutaj. Kolejka jest, jak widać, niewielka, więc mamy trochę szczęścia. To miejsce związane z naszą historią, tą współczesną, z odzyskaniem niepodległości, a dzisiaj mamy takie święto narodowe, więc postanowiliśmy przyjechać do Warszawy i odwiedzić Belweder między innymi. Zwiedzamy codziennie coś innego i akurat dzisiaj padło na Belweder. Później może trafimy na Plac Zamkowy, a poza tym chcemy jeszcze dojechać do pałacu w Wilanowie, więc tak po kolei staramy się jak najwięcej rzeczy zwiedzić po prostu w Warszawie. A wnętrza i dziedziniec Belwederu można zwiedzać do 16. Rosyjska Polonia także obchodzi święto narodowe 3 maja. Dzisiaj Polacy mieszkający w Rosji przypominają o ważnej roli Kościoła katolickiego w podtrzymywaniu polskich tradycji narodowych. Część współczesnych Polonusów mieszkających w Rosji to potomkowie XIX-wiecznych zesłańców i osadników. Z historycznych dokumentów wynika, że tam, gdzie na terenie Imperium Carskiego zakładali osady, zawsze stawiali kościoły. Wokół świątyń organizowali swoje życie duchowe i kulturalne, a księża pomagali im w utrzymaniu narodowych tradycji i języka polskiego. Tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem były proboszcz moskiewskiej katedry, ksiądz prałat Józef Zaniewski. Tylko kościół ich łączył. Za komunistycznych czasów też tylko kościele ludzie zbierali się na modlitwę, jakoś to ich trzymało. Podobną rolę Kościół katolicki spełnia również współcześnie w niemal każdej miejscowości na terenie Rosji, gdzie działają wspólnoty polonijne, znajdują się świątynie katolickie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. List do pierwszej damy napisali rodzice osób niepełnosprawnych, którzy protestują w Sejmie. Zwrócili się do Agaty Kornhauser-Dudy o spotkanie. Liczymy na pani przybycie i wsparcie naszych postulatów, napisali. Rodzice protestują od 18 kwietnia. Chcą spełnienia dwóch postulatów. Jeden to 500 zł dodatku dla osób niepełnosprawnych, nie mogących żyć samodzielnie, a drugi to zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W ubiegły czwartek rząd przyjął projekt ustawy spełniający ten drugi postulat. W poniedziałek w Sejmie złożono też inny projekt, dający niepełnosprawnym m.in. możliwość nieograniczonego korzystania z zajęć rehabilitacyjnych. Niedawno premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd prowadzi dialog z protestującymi. Wyszliśmy naprzeciw postulatom w sprawie renty socjalnej i nieograniczonego dostępu do wyrobów medycznych, stwierdził szef rządu. Pierwsze czytanie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej od wyłudzeń VAT-u będzie prawdopodobnie w środę wieczorem, tak wynika z harmonogramu obrad. Przypomnijmy, projekt został złożony w Sejmie na początku kwietnia. Komisja ma badać okres od 2007 do 2015 roku. Szczególnie mają być sprawdzane działania ministrów, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ABW, CBA oraz Policji. Z harmonogramu wynika też, że we wtorek Sejm może się zająć projektem ustawy Prawa i Sprawiedliwości obniżającym o 20% uposażenie parlamentarzystów. W sumie ma to dać około 13 milionów złotych oszczędności. To był serwis Trójki. W centrum i na wschodzie słońce, a na zachodzie deszcz i burze. Przed piorunami i gradobiciami synoptycy ostrzegają mieszkańców Warmii, Mazur, Wielkopolski, Opolszczyzny i Śląska. Podczas burz porywy wiatru mogą przekroczyć 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory. Biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 100 różnych głosów mówić, co masz robić. Nie słuchaj ich. Możesz marzyć, zdobywać i wsłuchać się w siebie. Chcesz w prawo? Jedziesz. Chcesz BMW? Możesz. Wybierz BMW X1 z zerową wpłatą własną oraz 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Już za 1280 zł netto miesięcznie. Kim jestem? Twoim instynktem. Więcej atrakcyjnych ofert na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Lody, lody dla życia osłodzone. Jabłka słodkie i zdrowe. Lody, druga porcja gratis. Jabłka, tylko teraz 2 kilogramy w cenie jednego. Różnimy się tym, na czym zarabiamy, ale łączy nas to, na czym oszczędzamy. Teraz w Orange 2 plany w cenie jednego. Za 28,78 plus VAT miesięcznie w pakiecie Love dla firm. A do tego najnowszy Huawei P20 Lite z bezramkowym wyświetlaczem za 46 zł plus VAT miesięcznie. Zapraszamy do salonów. Orange. Masz helikoptery? Walczysz z grawitacją? Słyszy cię? To GAC. Na GAC-a sama woda to za mało. Postaw na sprawdzone rozwiązanie. Riposton. Riposton na GAC-a w wygodnej formie tabletek musujących. Dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A teraz Riposton dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riposton. Prawdziwa riposta na GAC-a. Środek spożywczy. Bezpieczna, komfortowa, wszechstronna, przestronna. Skoda Rapid Spaceback. Nowoczesna, elegancka, wyrazista, dynamiczna, miejska, rodzinna. Poznaj ją. Teraz Skoda Rapid Spaceback z klimatyzacją i radiem z Bluetooth dostępna jest w wyjątkowo korzystnej cenie już od 51 501 zł. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żąda. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Natalio, dzień dobry. Dlaczego nie biegniesz w maratonie? A co to za podchwytliwe? A dlaczego pan redaktor nie biegnie? Dlaczego ty nie biegniesz? Bo ja nie lubię biegać. A ja lubię, ale akurat dzisiaj mi się nie złożyło. Podobno się skończył maraton, także to możesz ja sobie teraz sama pobiegać. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Ja lubię tak zamykać takie maratony, bo to człowiek wtedy całą emocję, cały entuzjazm, który został naprodukowany przez wszystkich biegnących przed nami, zbiera. Zgarniasz, tak? Tak, to tak jak się wychodzi na cudzych brawach i te brawa można tak sobie trochę przytulić i poczuć się to lepszym. Ja przytulę też troszkę twoją uwagę i powiem, że tak, do godziny 14 będziemy razem. Ja czekam na zamówienia w muzycznej poczcie UKF, która już za chwilę, 2027 trójek lub UKF, małpa.polskieradio.pl, ale wcześniej troszkę się pośmiejemy, mam nadzieję. Ja również mam taką nadzieję. Thank you.

wiary, to miał w Egipcie znacznie lepiej, znacznie. Już czas tułaczom przerwać dole i wreszcie wyrwać się z nieszczęścia. Trzeba, rozumiecie, postawić na cokole obalonego wcześniej cielca. I Mojżesz umarł ze zgryzoty, nowego nie ujrzawszy świata, zaś lud osiągnął ziemię świętą dopiero po 40 latach. 40 lat to nie jest mało, gdy pod wyboje skwarne słońce, a się z początku wydawało, że się to przejdzie w 2 miesiące. I obudzimy się w Japonii. Nie chcę nikogo tu obrażać. Przypomnę tylko te maksymy. Historia lubi się powtarzać. Przystanek zachodni. Prezentuje Kabaret Zachodni. Zielone Góry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym się zapisać do Polski. A, no to fantastycznie. Tu proszę wpisać swoje dane. No to co? Proszę spojrzeć tutaj na globus. Polska jest tu. O. I co by tu jeszcze? Obowiązuje składka podatkowa. Ojej. Spokojnie, nie teraz. Uff. No, co miesiąc? Ile? A ile pan zarabia? 2000. No to policzmy, to będzie 450. Czyli miesięcznie około 1000 zł. Sporo. No mamy spore wydatki jako państwo. Aha. Na drogi. Proszę pana, drogi są drogie. A u nas w Polsce drogi są jak z plasteliny. I co rok trzeba naprawiać? Aha. Na wojsko. Na wojsko? No, a kto pana obroni, jak przyjdą Niemcy i zrobią ta da da da da da da da da. W sumie tak, wojsko ważna rzecz. No i jeszcze 100 zł z tego 1000 idzie na emerytury. Dla mnie? Nie, dla emerytów, ale jak się urodzi dużo dzieci i te dzieci będą miały swoje dzieci i te dzieci będą płacić podatki, no to też oczywiście dla pana. Ach. No i jeszcze na sport. A, jasna sprawa. Też trochę kopię w piłkę. O, to się świetnie składa. Mamy świetnych piłkarzy w Polsce. Tak? Tak, w niemieckiej lidze. No i jeszcze na edukację. O, edukacja ważna rzecz. Tu się pochwalę, mamy najwięcej studentów w przeliczeniu na mieszkańca. No to wyśmienicie, kraj specjalistów. Nie, nie, humanistów. Studia łatwe, to nikt nie chce iść do zawodówki. Ale jak to się mówi, jak się komuś nie podoba, no to niech wyjeżdża. Ale to, za co mam zapłacone, to mam gwarantowane. No to jakby. No to za dużo mi nie zostanie. Co? Oj, tak. A za takie 300 zł, to da się nad wasze morze na wakacje wyjechać? Nie, ale nie martwiłbym się tym, bo i tak nigdy nie ma pogody. Więc tylko urlop zmarnowany. Polecam bardziej Czech. Aha. A widzę, że pan jest dociekliwy, że w konia nie da się pan zrobić. To mi się podoba właśnie. Takich ludzi potrzebujemy. No wie pan, no, to jest jednak decyzja na całe życie, prawda? A propos, te formalności, to może wszystko trochę potrwać, wie pan. Długo? Długo. Mi nie wypada proponować. A co pan tu napisał, 100 zł? Tak, a rzeczywiście, tak mi się napisało tutaj. To co, to ja może wyjmę i... O, dziękuję bardzo, to bardzo miłe. To będzie na dzisiaj. Świetnie. A to co, to jeszcze test z hymnu? Gdzie tam, i tak nikt go nie zna. Wystarczy wymienić sławnych Polaków i mamy po sprawie. Chopin, papież... Wystarczy. Dziękuję, zdał pan. A, no to do widzenia. A proszę zaczekać, dowód osobisty. A daleko stąd do tych Czech? Aha. Jeszcze wczoraj piłeś w parku tanie wino. Z 1 maja się kojarzył każdy maj. Jak coś grało, to adapter grał Bambino. To był twój kraj. Przeszły lata przez nad Odrze i nad Wiśle. Wieść kruchnęła na koluszki i na kłaj. Że już teraz będzie wolno, wolno myśleć, bo mamy raj. Popatrz sam, dobrze nam, co tu kryć, miło tyć. Heroiczne, za co giną

Cykady na Cykladach i grupa Manam. 22,7 trójek klub UKF małpapolskieradio.pl. Przed nami prośba pani Mai. Prośba o Illusion i Nóż. Nóż i zespół Illusion. 22,7 trójek. Ja chciałbym zamówić utwór mojego rodaka Krzysztofa Klęczona, Nie przyjdziemy do historii, jeżeli można.